tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 3 czerwca, godzina 13. Serwis przedstawi Radosław Prus. Saperze zajmą się niewybuchem w Gdańsku. Ładunek został znaleziony podczas prac remontowych. Ostrzegamy kierowców przed utrudnieniami. Dla Agnieszki Radwańskiej to już koniec przygody z tegorocznym French Open. Polka odpadła w trzeciej rundzie turnieju. W tym serwisie także o walce z dopalaczami. Zajrzymy do raportu NIK-u. Wnioski są przytłaczające. Niewybuch znaleziony w Gdańsku. Są poważne utrudnienia w ruchu. Na miejsce jadą saperzy. Ładunek został znaleziony w czasie prac remontowych przy ulicy Kołobrzeskiej. Ze względów bezpieczeństwa jej odcinek jest zamknięty, a to duże utrudnienie dla kierowców, bo ulica ta łączy dzielnicę Przymorze z główną arterią Trójmiasta, ulicą Grunwaldzką. Pracownicy wykonujący prace wodociągowe pod wiaduktem natrafili na niewybuch, powiadomili o tym policję. Tam na miejscu policjanci zabezpieczyli ten teren, powiadomiliśmy saperów, czekamy na przyjazd saperów. Są utrudnienia w ruchu. Ulica Kołobrzeska na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Słupskiej została wyłączona z ruchu. Mówiła Trójce Lucyna Rakowska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Agnieszka Radwańska żegna się z French Open. Polka udział w turnieju kończy w trzeciej rundzie po tym, jak przegrała w Paryżu z francuską Alizé Cornet. 2-6-1-6. Radwańska zajmuje 10. miejsce w rankingu WTA. Cornet jest 43. w tym zestawieniu. A jeszcze dziś mecz trzeciej rundy rozegra druga Polka Magdalinet. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Raport NIK nie pozostawia złudzeń. Polska przegrywa z dopalaczami. Wciąż rośnie liczba ludzi zatrutych tymi substancjami psychoaktywnymi, a Państwowa Inspekcja Sanitarna wciąż nie ma odpowiednich narzędzi, aby walczyć z tymi groźnymi dla zdrowia i życia specyfikami. I tak na przykład we Wrocławiu był problem z przechowywaniem dopalaczy. Przez lata była to drewniana, a później metalowa szafa. W Wałbrzychu w Inspekcji Sanitarnej w ogóle nie wyznaczono takiego miejsca. Ostatecznie środki zostały zabezpieczone podczas kontroli Najwyższej Izby. Inny problem to, że nie opracowano do tej pory procedury przekazywania dopalaczy do badań. Z reguły te środki przekazywane były przez operatora pocztowego. Tak między innymi działo się we Wrocławiu, w Wałbrzychu. Natomiast zgodnie z regulacjami, które dotyczą operatorów pocztowych, nie można było takich środków przesyłać w tej formie po prostu. Mówiła Wioletta Matuszewska-Potemska z delegatury NIK we Wrocławiu, a prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że w stolicy Dolnego Śląska inspektorzy przez braki kadrowe działali bardzo powoli. Na przykład w 35 punktach wskazanych jako potencjalne miejsca handlu dopalaczami kontroli nie przeprowadzono w ogóle, a w innych czas reakcji sanepidu wynosił nawet 300 dni. Według statystyk w latach 2010-16 odnotowano ponad 16 tysięcy osób zatrutych bądź podejrzewanych o zatrucie właśnie dopalaczami. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, ale według lekarzy z madryckiego szpitala może także leczyć. Od ponad roku w placówce prowadzone są badania kliniczne, z których wynika, że muzyka poprawia nie tylko nastrój, ale także fizjologię pacjentów. Wpływa między innymi na zmniejszenie bólu i obniżenie ciśnienia krwi. Od wiosny minionego roku w szpitalu imienia 12 października można codziennie usłyszeć muzykę. Pod nadzorem lekarzy grupa czworga muzyków gra na oddziałach intensywnej terapii, rehabilitacji i neonatologii. Zdarza się, że jedynym słuchaczem półgodzinnego koncertu jest pacjent samotnie leżący w sali. Są nimi też dzieci przedwcześnie urodzone. Angela Martin, matka malutkiej Natalii, zapewnia, że muzyka pomaga jej córce. Uważam, że przyczynia się do jej rozwoju, do tego relaksuje mnie, a ją uspokaja. Kiedy słyszy muzykę, zmniejsza się jej rytm serca. Lekarze chcą, aby muzyka na żywo została uznana za terapię. Jeśli Ministerstwo Zdrowia zaakceptuje wyniki badań, wkrótce do madryckich szpitali zostanie przyjętych na etat 100 muzyków, którzy będą towarzyszyli pacjentom. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce kolejne informacje w serwisie o 14:00. Zapraszamy. Tylko na północnym zachodzie dziś więcej chmur i tam może przelotnie padać deszcz. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, sucho, słonecznie. W Suwałkach 18 stopni, w Gdyni także 18, w Toruniu 21, w Łodzi, Siedlcach, Zamościu 22, w Gorzowie Lesznie 23, w Krośni, w Tarnowie 25 stopni, w Zabrzu i w Legnicy 26. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

z Wiśle. Tam w tamtym rogu mamy ekranik, gdzie jest film pokazujący wydobycie tej czaszki. Jeden z kolegów, w tym sensie wolontariuszy Muzeum Ziemi, który lubi chodzić sobie po okolicy, znalazł tą czaszkę, wystawała z koryta rzeki. No ale to był specyficzny czas, jeśli chodzi o Wisłę. Tak, bo to wtedy był ten bardzo niski poziom wody. Wtedy znaleziono te wykopaliska, wykopaliska, artefakty, które Szwedzi ukradli, prawda, z Warszawy się tej łajby, ich tam utopiły, zatonęły. No i wtedy też tą połowę czaszki znaleziono. Podejdziemy bliżej? Proszę bardzo. Tutaj jest niestety uszkodzona, połowa jej została odłamana, bo tutaj widzimy, że jest świeży stosunkowo ten odłam, czyli jakaś pogłębiarka czy coś musiało nią zahaczyć i to, no i prąd Wisły zniósł tą dalej. To były duże zwierzęta? One były wielkości słonia indyjskiego, czyli przeciętnie do 3,20 m, przeciętna, bo dochodziło osobniki do 3,5 metra. No na podstawie tej czaszki można oznaczyć, że był to mamut w wieku około 35-37 lat, miał chwili śmierci. Dzieci są zachwycone. Antoś, chodź. Zobacz, łapkę można zrobić. Widziałeś? Ślad zostaje. No tak, faktycznie, no. Dotyka się hologramu, a na tym hologramie zaczyna wyświetlać się łapka. Państwo tak przyglądają się temu mamutowi, robi tak, wrażenie? Robi. A dlaczego? No bo można zobaczyć tak nie tylko na zdjęciu, tylko jak się rusza, tak? Oprócz ciekawostek sprzed wieków można też zobaczyć najnowsze technologie wykorzystywane w wojsku czy w kosmosie. Jest też szpital, w którym można dowiedzieć się o najnowszych osiągnięciach w medycynie. A w następnej relacji dowiemy się m.in. w jaki sposób bez specjalnych maszyn można by podnieść kulę ziemską. Oczywiście tylko teoretycznie. Kuba Witkowski na Stadionie Narodowym. Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Radiowy Dom Kultury. Jest taki polski zespół, który nazywa się Niemoc. Oto jak grają. To zespół Niemoc i nagranie zatytułowane Wyspy Chłodne na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Opszańska sprawdza, co słychać. W telefonicznym skrócie. Fabryczne syreny, maszyny parowe i stukot pociągów. Zaczynamy od Śląska i święta szlaku zabytków techniki. Już za tydzień rusza Industriada, czyli festiwal, który otwiera przed nami 47 przemysłowych zabytków w 28 śląskich miastach. A w jakim rytmie ruszamy? W tym roku ze względu na motyw przewodni, czyli w rytmie maszyny, tłok i cylinder zawsze idą w parze. W rytmie maszyny tych wydarzeń jest dokładnie 537. Zaczynamy już w piątek wieczorem 9 czerwca, a jakże czymś, co nazywamy rozruchem maszyn i to w kilku obiektach wydarzenia. Natomiast pełną moc osiągamy w sobotę 10 czerwca i wówczas zostaje nam do wyboru raptem tylko 507 wydarzeń, bo 30 odbywa się dzień wcześniej. W związku z czym oczywiście nie jest łatwo, trzeba sobie wybrać. W samych Katowicach jest 6 obiektów, które można w tym dniu odwiedzić. Dodajmy, że z tych ponad 500 wydarzeń tylko 44 wymagają wcześniejszej rezerwacji, a 512 z nich jest bezpłatnych. Mówi Adam Hajduga. No i tu zasadnicze pytanie, ponieważ zawsze trzeba się zastanowić, czego bardziej szukamy, czy mądrej rozrywki, bo to na Industriadzie na pewno znajdziemy, czy bardziej wydarzeń dla rodzin z dziećmi, czy też jesteśmy naprawdę takim pasjonatem techniki i interesuje nas każda śrubka, każdy tłok pracujący w machinie i wtedy wystarczy skorzystać ze strony internetowej industriada.pl, wyszukiwarce określić sobie te kryteria i tu już nam na pewno algorytm podpowie, a do wyboru Industriada na ziemi, pod ziemią, nad ziemią, na wodzie, w kolei wąskotorowej, związana z kopaniem węgla, z kopaniem srebra, z wydobywaniem wody i tak dalej, bo industrialne serce Polski nie przez przypadek bije w województwie śląskim. I nie bez przypadek jest to dzisiaj największy festiwal zabytków techniki w Europie Środkowo-Wschodniej. Wszędzie tam czeka na Państwa moc atrakcji. Industriada w rytmie maszyn. Już 9 i 10 czerwca, a święto Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki możemy śledzić na stronie industriada.pl. Zapraszamy. Z Industriady przeskakujemy do galerii BWA Zielona Góra. Tam od 8 czerwca zmierzymy się ze sztuką ilustracji. To na wystawie Cross the Border. Ilustracja bez granic. Opowiadajmy. W galerii będziemy gościć 16 uczestników wystawy, ilustratorek i ilustratorów z różnych części Polski. Pomysł wystawy tak naprawdę wziął się stąd, że wspólnie z Piotrem Czechem, który również jest kuratorem wystawy, postanowiliśmy zaprosić te osoby, ponieważ sami na co dzień pracujemy jako ilustratorzy również i jest nam to bliska dziedzina, żeby pokazali swoje prace, przy czym formułą wystawy jest przekraczanie granic. Mówi Magdalena Kościańska. Część osób przygotuje elementy specjalnie z myślą o wystawie, ale tak naprawdę większość prac została wyselekcjonowana właśnie z uwzględnieniem formuły wystawy, a myśląc o samej formule wystawy i o granicach właśnie, o których mowa, myśleliśmy przede wszystkim o tym, ile granic i jakie granice faktycznie ta twórczość przekracza, ponieważ ilustracja jest jednak bardzo szeroką dziedziną. No i myśleliśmy tutaj na przykład o granicach komunikacji, przede wszystkim w kontekście granic językowych, czy tutaj też poznawania nowych słów z innych kultur, czy żargonów. Tutaj na przykład w grę wchodzą prace Oli Woldańskiej-Płocińskiej czy Karoliny Kotowskiej. Ograniczenia ciała i ducha, czyli takie prace, które pomagają się zmagać z jakimiś ograniczeniami właśnie cielesnymi albo lękami. Tutaj akurat w przypadku ograniczeń ciała praca Joanny Bartosik zostanie pokazana. Czy wreszcie granice materii, które są przekraczane też za sprawą samych technik, które stosują ilustratorzy. I tutaj będą w grę wchodziły ilustracje przestrzenne, na przykład Roberta Romanowicza czy Roberta Czajki. Oczywiście na wystawie pojawią się też takie rzeczy jak animacje, na przykład Marcina Podolca, czy ilustracja prasowa Asi Gniady. Także szeroko pojęte przełamywanie granic, zarówno w kontekście materii, jak i samej treści, którą prezentują ilustracje. Cross the Border w BWA Zielona Góra. To wystawa i jeszcze działania edukacyjne, na które zapraszamy od 8 czerwca do 2 lipca. A na koniec kierunek Pszczyna i szósta już edycja festiwalu Teatralna Maszyna Pszczyna. Kto był, ten wie. Kto nie był, niechaj słucha. 15-18 czerwca to doskonały czas, żeby przyjechać do Pszczyny i to z wielu powodów. Na przykład szukać morza. W tym roku mierzymy się z hasłem Pszczyna żąda dostępu do morza. Historia jest krótka, romantyczna, łobuzerska. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu na jednej z kamienic pojawił się właśnie taki tajemniczy, romantyczny napis Pszczyna żąda dostępu do morza. Morza. Podjęliśmy to żądanie, no i szukamy niemożliwego, szukamy na Śląsku Morza. Za tą romantyczną historią idzie również propozycja repertuarowa, rezydencję artystyczną na festiwalu pełni w tym roku nowy teatr imieniem Witkacego ze Słupska. Przyjeżdża do nas 4 spektaklami, wypełni repertuar soboty i niedzieli. Mówi Wojciech Jakubiec. Staramy się, aby program był bogaty, żeby wyrastał poza formułę festiwalu, który jednak cały czas jest małym kameralnym wydarzeniem, oby taki pozostał. Natomiast no to cały czas jest 17 bardzo, wydaje się, atrakcyjnych wydarzeń, zaczynając od headlinera muzycznego, w tym roku to zespół Elsztat, ze swoją nową płytą i z ogromnym 17-osobowym składem. Tuż potem w szklarni Zakładu Zieleni Miejskiej, Dyptyk, Studia Czyczkowy z Wrocławia, wcześniej Beckett, Monodram Teatru Kod. Teatr 21, serdecznie polecam. Polecam również warstwę muzyczną, zacząłem od Elsztat. Wspomnę o współpracy z grupą producencką Attention Please. Tworzymy razem showcase na festiwalu, który nazywa się Scena Muzyczna Attention Please, Teatralna Maszyna Pszczyna. W ramach tego showcase'u będziemy mogli usłyszeć Gypsy and the Acid Queen, Sambor, Run Forest, wrocławski zespół Jabłonka. No i koncert, o którym wspominam bardzo intensywnie, to jest koncert zespół Salk o godzinie 4 rano na miejskiej plaży, która mam nadzieję zamieni się od tego wschodu słońca w morze takie trochę śląskie. I to festiwal Teatralna Maszyna Pszczyna od 15 do 18 czerwca. A my ręczymy, że warto tam być. Wszystkimi kopytkami podpisując się pod tym, Polskie Radio Paru, Kośnik Trójka. Nowa płyta zespołu Nightmarks też jest. Experience to tytuł albumu, ale my posłuchamy utworu zatytułowanego Strzał z Body. Pięćdziesiąt pięć, Natalia Przybysz i Paulina Przybysz na płycie Night Marksów. Razem siostry tworzą duet Archeo, Strzał z Body. No myślę, że te słowa każda kobieta zrozumiała bardzo dobrze. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza czerwcowa premiera. Ichtiozaur. Monodram Antoniego Wincha w wykonaniu i reżyserii Łukasza Lewandowskiego. W oceanie rodzimy się, żerujemy, rozmnażamy, a potem opadamy martwi na dno. Tam, na ziemi, na pewno jest inaczej. W tę niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. A my w Radiowym Domu Kultury wracamy do czytania. Jan Niebudek. Dziś przed nami Sanator, kariera Stefana Starzyńskiego. Książka, na okładce której znajdziemy podobiznę tego legendarnego prezydenta Warszawy, najbardziej kojarzonego z obroną miasta we wrześniu 1939 roku. Ale to nie wszystko, co znajdziemy w tej opowieści i nie wszystko, co warto wiedzieć o Stefanie Starzyńskim. Na pewno Muzeum Narodowe w Warszawie, czyli inwestycja rozwleczona przedtem i rozgrzebana przez poprzednią ekipę dzięki skuteczności Starzyńskiego dokończona. 30 szkół podstawowych w Warszawie, w jednej z nich się zresztą uczyłem. A o książce opowiada jej autor, człowiek, który Warszawę zna od podszewki, Grzegorz Piątek. Wtedy w latach 30. szalenie istotny, bo dzieci się uczyły w koszmarnych warunkach w Warszawie i wreszcie poszły do nowoczesnych szkół, takich, które do dzisiaj mogą służyć. Ale Starzyński to także takie dziedzictwo niewidoczne. To plany nakreślone jeszcze przed wojną, które przydały się podczas powojennej odbudowy. Nie byłoby Zielonej Alei na Skarpie, gdyby nie urbaniści pracujący dla Starzyńskiego. Nie byłoby wielu alei, bulwarów, gdyby nie ta praca koncepcyjna, która została tylko na papierze przed wojną, a czasami tylko w głowach, bo papier się spalił w czasie wojny i mogła być zrealizowana dopiero podczas powojennej odbudowy. I myśli me, i serce me, i spokój wszystkich dni. Wtedy kiełkowało myślenie takie, że urząd powinien być trochę bardziej dla obywatela, albo że ważna jest jakość życia w mieście. Ale w rzeczywistości ten urząd był bardzo odległy. Wiele udogodnień, które wprowadzono przed wojną w Warszawie, było jednak dość elitarnych. Większość ludzi żyła w koszmarnych warunkach i nic się ich losem nie przejmował. Była Warszawa, którą znamy z pocztówek, wspomnień, jakichś sentymentalnych filmów i to jest Warszawa tych kilku ładnych placów, kilku eleganckich ulic, parków, kilkudziesięciu szykownych kamienic, pięknych gmachów państwowych, które w okresie międzywojennym dla odrodzonego państwa zbudowano. To Warszawa, również tych 30 nowoczesnych szkół. I w tej Warszawie żyły jednak głównie elity. Ale była też druga Warszawa. Była Warszawa, która w przeciwieństwie do tej pierwszej nie piękniała, która pozostawała tak samo brzydka jak w latach 20., 19., 90., XIX wieku. To Warszawa robotnicza, Warszawa żydowska również. Starzyńskiemu się udało bardzo dużo zrobić, ale jednak ta pięcioletnia kadencja, ta zmiana mogła sięgnąć dość płytko i dotyczyć jednak głównie elit. Czy dowiedziałeś się, pracując nad książką, czegoś nowego o tej postaci ponad to, co powszechnie wiadomo? Absolutnie udało mi się tę postać zobaczyć od nowa. Ja się wychowałem w legendzie Starzyńskiego, jak większość osób interesujących się historią Warszawy. Przede wszystkim szukałem informacji w źródłach, których autorzy nie wiedzieli, jak dalej potoczy się historia. Czyli nie szukałem wspomnień pisanych wstecz. Szukałem przede wszystkim listów, dzienników, niepamiętników. Grzebałem w gazetach, w pismach urzędowych, w tym wszystkim, co powstaje na bieżąco, bez świadomości tego, jak historia potoczy się dalej. Miałem ogromne szczęście, że znalazłem teczkę osobową Starzyńskiego z pracy, w której na kilkudziesięciu świstkach właściwie całą jego karierę można było prześledzić, łącznie ze zwolnieniami lekarskimi, odpisami świadectwa ślubu. Starałem się też docierać do świadectw osób o różnych poglądach politycznych. Zobaczyłem człowieka z jednej strony bardzo skutecznego, pracowitego, który potrafił być prawy, a jednocześnie potrafił być bezprawy. To znaczy niewątpliwie jako urzędnik, jako polityk korzystał z naciągania prawa, które notorycznie uprawiała władza sanacyjna. I sam był produktem w ogóle tej grupy politycznej, która robiła z konstytucją co chce, która zmieniała przepisy po to, żeby umacniać swoją władzę. Sam Starzyński trafił na fotel prezydenta Warszawy dzięki zmianie prawa, która pozwoliła sanacji przejąć Warszawę z pominięciem demokratycznych wyborów. I Starzyński również w moich badaniach, w mojej książce zaczął jawić się postacią wcale nie tak charyzmatyczny, jak chciałaby legenda. To był dość zwykły, pracowity urzędnik, działacz, aparatczyk może, mówiąc już językiem powojennym, który dzięki wyjątkowej sytuacji, w jaką rzuciła go historia, czyli oblężenie Warszawy w 1939 roku, pokazał dopiero ten rys wielkości. Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego. Książka zdobyła niedawno Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy w kategorii Edycja Warszawska. 11 czerwca w klubie Sen Pszczoły nad Wisłą odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Piątkiem. Informacje na temat spotkań z innymi laureatami nagrody, m.in. Jerzym Kronholdem, zwycięzcą w kategorii Poezja za tom Skok w dal, a także m.in. z Hanną Kral i Stanisławem Aleksandrem Nowakiem, autorem Galicjan. Te informacje na profilach Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy w mediach społecznościowych. Lecz właśnie w nich znalazłem dzisiaj szczęście. Tego Sanatora się świetnie czyta. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to mamy propozycję. Książki czekają. Proszę napisać do Agnieszki Obszańskiej, nie zapominając o adresie korespondencyjnym agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Cause

oprócz tego zajmuje się działaniem kuratorskim i w takiej też formie u nas się pojawi podczas fotofestiwalu. To jest, tak myślę, teraz dosyć odważna decyzja z naszej strony, zaprosić tak młodego artystę i to artystę, a nie kuratora. A on odważną decyzję podjął, to znaczy pomyślał o tej pracy kuratorskiej całkiem inaczej niż zazwyczaj pracuje kurator. To znaczy on zaprosił 16 artystów, to jest najmłodsze pokolenie artystów, przede wszystkim z Europy, ale nie tylko. I pisze, że wybrał takie zdjęcia, które on sam zrobiłby, gdyby mógł, ale ich nie zrobił, dlatego wykorzystuje te prace artystyczne, tak jakby to były jego fotografie i z nich tworzy przedziwne instalacje, z nich tworzy wystawę. Odbywają się konkretne działania, które jakby nigdy w życiu się nie powtórzą już nigdzie indziej. Wszystko możemy podejrzeć na festiwalowej stronie www.fotofestiwal.com. A że Łódź to arcyciekawe miasto, to jakie przestrzenie odwiedzimy, wybierając się na festiwal? Zapraszamy do Art Inkubatora, do Łodzi. To jest przy ulicy Tymienieckiego 3. Doskonałe, przepięknie zrewitalizowane Centrum Kultury, czyli absolutna esencja Łodzi. Piękne fabryki, doskonała atmosfera, świetni ludzie. Większość wystaw będzie można zobaczyć właśnie tam. Część wystaw także w przestrzeni miasta, w Owpiotrkowskiej, czyli takim najbardziej żywym, dynamicznym centrum towarzyskim miasta. Atlas Sztuki, czyli jedna z tych najważniejszych galerii w Łodzi, Łódzka Szkoła Filmowa, czyli tak naprawdę fotofestiwal angażuje się cała Łódź. 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi trwa. Zapraszam do 11 czerwca. Dołączamy się do tych zaproszeń. One są także opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Lost dreams. o utraconych marzeniach lub snach Feist na swojej najnowszej płycie. A teraz sprawdzimy, co słychać u młodych. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Technik aktorskich, jak i metod kształcenia aktorów jest wiele. Wypracowane one zostały przez wybitnych reżyserów i pedagogów, reprezentują tradycje studyjne i laboratoryjne w teatrze XX wieku. I tutaj pojawiają się takie nazwiska jak Jerzy Grotowski, Zygmunt Molik, Eugenio Barba, Konstanty Stanisławski, Włodzimierz Staniewski i Sanford Meisner. Moim gościem jest Judy Turan, która poświęciła się jednej z najmłodszych takich technik, technice Meissnera. Jest współorganizatorem związanego z tym teatralnego projektu Monoluz. Witaj, Judy. Dzień dobry. Dlaczego zdecydowała się sięgnąć akurat po technikę Meissnera? Zaczęłam od różnych technik. U nas jest najbardziej rozpowszechniona metoda Stanisławskiego, od której wszystkie techniki amerykańskie, bo do takiej należy też technika Meissnera, się wywodzą. Stanisławski przyjechał na początku XX wieku do Stanów i zainspirował Strasberga, Sanforda Meissnera i Stelle Adler, którzy potem rozwinęli swoje nurty nauczania aktorstwa. W Meissnerze najbardziej mnie zainspirował, najogólniej rzecz biorąc, behawioralny aspekt tej techniki, to znaczy bycie w momencie, docenianie tego, co się dzieje tu i teraz między dwiema osobami, bo ćwiczy się bardzo długo w parach, jest to technika nastawiona na drugą osobę, a nie na pracę aktora samemu ze sobą. To jest też jakby praktyka aktywnego, głębokiego słuchania partnera. To jest absolutna baza i od tego oczywiście potem się rozwija cały trening, który w laboratorium Meissnera trwa 2 lata. Tak sobie Sanford Meissner to wymyślił przez te 50 lat, jak to szlifował w Nowym Jorku i potem w LA. I w efekcie tej fascynacji współtworzysz projekt teatralny Monoluz. W opisie tego projektu przeczytałam, że poruszacie tematy codzienności w nieoczywisty sposób. I na czym polega ta nieoczywistość? Myślę na metodzie pracy naszej. To znaczy, że skupiamy się na technice Meissnera w przygotowaniu całego spektaklu, czyli robimy szereg improwizacji, a sam spektakl nie ma warstwy tekstowej. Ona powstaje w efekcie tych improwizacji aktorskich. Wybieramy sobie temat, okoliczności, wtedy się zarysowują jakieś postaci, które mogą w tej rzeczywistości funkcjonować i na tej bazie robimy improwizacje i na bazie improwizacji aktorzy sami piszą swoje teksty. A jaki ma być efekt tego projektu? Pierwszą odsłoną Monoluzu jest topniania. To będzie parada monologów, najprościej rzecz ujmując, które piszą sami aktorzy. Rzecz się dzieje w studio telewizyjnym, gdyż albowiem będzie to reality show, które prowadzi celebrytka, znana wszystkim gwiazda, która wybiera topnianie dla swojego przyszłego dziecka. W tym wyborze pomogą, mam nadzieję, widzowie. Instrumentem aktora jest jego ciało i jego psychika. I żeby być wirtuozem, trzeba doskonale znać ten instrument. I czy twoim zdaniem ta technika jest sposobem, by to osiągnąć? Technika Meissnera jest bardzo nastawiona na człowieka. Pracuje się przez bardzo długi czas z człowiekiem, dopiero potem z aktorem. Kształtuje się wrażliwość, ich uważność na drugą osobę, mechanizmy obronne, które ich po prostu powstrzymują przed byciem w pełni i uprawianiem sztuki w ogromnym zakresie, bez żadnych ograniczeń tak naprawdę. A co ta technika może dać widzowi? Myślę, że widz może doświadczyć kontaktu z aktorem. Aktorzy Meissnerowi dbają o ten kontakt i będą na pewno go nawiązywać z widownią, niekoniecznie wyciągając kogoś na siłę, na scenę. Zupełnie nie o tym mówię, proszę się nie bać. Raczej z uważnością będą podchodzić w taki sam sposób do widza, jak i do swoich kolegów aktorów na scenie. Mamy nadzieję, że widz będzie miał do czynienia z prawdziwymi postaciami z krwi i kości, którzy przeżywają swoje dylematy, którzy docierają do jakichś swoich granic i je przekraczają być może na oczach widza. Prawdziwe postaci, wysłuchany widz, potraktowany poważnie, to już brzmi dobrze. Kiedy możemy zobaczyć pierwszy spektakl tego projektu? Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa 3 czerwca o godzinie 20 na pierwszą odsłonę projektu Monoluz Stopniania w klubokawiarni Resort na Bielańskiej 1. Mam ogromną nadzieję pojawić się niedługo na Niezależnej Scenie Młodych Polskiego Radia. Niezależna Scena Młodych, małpapolskieradio.pl. Zapraszamy. No i to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obrzańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. A gdyby ktoś nie znalazł dla siebie propozycji, to przypominam, że trwa dzisiaj Noc Bibliotek, mapa dostępna oczywiście w internecie, między innymi na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury, gdzie jedna ze słuchaczek, która odwiedziła nas niedawno podczas Dnia Otwartego, podała zaproszenie od siebie, bo ona akurat organizuje wydarzenia w warszawskiej bibliotece. Dużo czytania, dużo przyjemności, spotkań z literaturą. To także jest propozycja na dzisiejszy dzień w całej Polsce, a my już dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. We'll be right back.